Pamedaran bab 20. Aku terus weruh eneng malaikat medun saka swarga. Tangane nyekel kuncine jurang peteng lan rantai gedhe. Malaikate terus nyekel naga, ya kuwi iblis apa setan. Naga terus dirantai 1000 taun suwene. Dekne diuncalke nang jurang peteng, terus ditutup lan disegel supaya ora nyasarke para bangsa meneh sadurunge 1000 taun mau entek. Sakwise kuwi, naga bakal diculke meneh sak untara. Aku terus weruh dampar-dampar. Sing jagong nang dampar-dampar mau entuk panguwasa ngrutu. Aku uga weruh nyawane wong-wong sing dikethok gulune. Jalaran padha nyekseni Gusti Yesus lan padha ngabarke pituture Gusti Allah. Wong-wong kuwi durung tau sembah sujud marang kewan lan marang recane lan uga ora nampani tengere kewan nang baduke. Lanang tangane. Wong-wong kuwi kabeh urip meneh lan padha melu dadi ratu karo Kristus 1000 taun suwene. Iki petangen saka pati sing sepisanan. Nanging wong-wong mati liyane padha ora urip meneh sadurunge 1000 taun mau entek. Wong-wong sing padha ditangekke ing petangen sing sepisanan pancen bejo lan kaberkahan tenan. Awit wong-wong kuwi ora bakal dikuasani karo pati sing kapindo, nanging bakal dadi imam-imame Gusti Allah lan imam-imame Kristus. Wong-wong kuwi bakal padha melu Kristus dadi ratu 1000 taun suwene. Nek wis genep 1000 taun, setan bakal diculke meneh saka strapane. Setan bakal metu lan nyasarke para bangsa nang sak lumahe bumi. Ya kuwi Gog lan Magog. Bangsa-bangsa kabeh ora kena diitung okay. Bakal dilumpuke karo setan, dijak perang, terus padha pencar ngluruk perang nang sak jagat kabeh, terus padha nepung panggonane para umate Gusti Allah lan kutha sing ditresnani karo Gusti Allah. Nanging terus eneng geni medun saka langit mateni wong-wong kuwi. Lah setan sing nyasarke wong-wong terus dicemplungke nang segara geni lan lirang, ya kuwi panggonane kewan lan nabi palsu. Nang kono bakal padha ngrasake lara awan wengi selawas-lawase. Aku terus weruh dampar gedhe putih lan sing jagongi dampar kuwi. Bumi lan langit padha ilang saka ngarepe lan wis ora ketok meneh. Aku terus weruh wong-wong sing wis padha mati. Gedhe cilik padha ngadeg nang ngarepe dampare. Nang kono eneng buku-buku sing wis kebuka. Terus eneng buku liyane dibuka. Ya kuwi buku panguripan. Wong-wong terus padha dikrutu miturut penggawene kaya sing ketulis nang buku-buku mau. Segara masrake wong-wong mati sing nang jerone. Penggedene pati lan kratone pati uga padha masrake wong-wong mati. Wong-wong mau kabeh padha dikrutu miturut penggawene dhewe-dhewe. Sakwise kuwi, pati lan kratone pati terus dicemplungke nang segara geni. Segara geni kuwi diarani pati sing kepindho. Sapa sing jenenge ora ketulis nang buku panguripan dicemplungke nang segara geni kuwi.